Sura 48. Al-Fath. Pobjeda. Medina. 29 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu, da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju, a vojske nebesa i zemlje su Allahove. Allah sve zna i mudar je. Da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih, a to je u Allaha veliki uspjeh, i da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje, koji o Allahu zlo misle, neka zlo njih snađe. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im džehennem, a grozno je on boravište. Allahove su vojske nebesa i zemlje. Allah je silan i mudar. Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati da u Allaha i poslanika njegova vjerujete i da vjeru njegovu pomognete i da ga veličate i da ga ujutro i navečer hvalite. Oni koji su ti se zakleli na vjernost, zakleli su se, doista, na vjernost samome Allahu. Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Onaj ko prekrši zakletvu, krši je na svoju štetu. Ako ispuni ono na što se obavezao Allahu, on će mu dati veliku nagradu. Govorit će ti beduini koji su izostali. Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost. Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci, pa ko može promijeniti Allahovu odluku, ako vam on hoće nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti? Allah zna ono što radite. Vi ste mislili da se poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim. Vaša srca su bila zadovoljna zbog toga, i vi ste na najgore pomišljali. Vi ste narod u duši pokvaren. Onaj ko ne vjeruje u Allaha i poslanika njegova, pa mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On prašta kome on hoće, a kažnjava koga hoće. Allah mnogo prašta i samilostan je. Oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: pustite i nas da vas pratimo, da bi izmijenili Allahove riječi. Reci, vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao. A oni će reći, nije tako, nego vi nama zavidite. A nije ni to, već oni malo šta razumiju. Reci beduinima koji su izostali, vi ćete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti. Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom. Onoga koji se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će u dženetske bašće, kroz koje teku rijeke, uvesti, a onoga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti. Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit će ih skorom pobjedom i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar. Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao, da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ukazao. I drugi, koji niste bili u stanju uzeti, Allah vam ga je dao, jer Allah sve može. A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi zaštitnika ni pomagača našli. Prema Allahovu zakonu, koji od vas da važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni. On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobjedite. A Allah dobro vidi ono što vi radite. Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite časnom hramu i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene koje ne poznajete, pa tako i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti, mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali. Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost svoju na poslanika svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici, a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to. A Allah sve zna. Allah će obistiniti san poslanika svoga da ćete sigurno u časni hram ući sigurni. Ako Allah bude htio, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao, i zato vam je prije toga nedavnu pobjedu dao. On je poslao poslanika svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera, a Allah je dovoljan svjedok. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu, oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku.